To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 9 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Akcja przerwana przez gęsty dym. Rano ratownicy powinni wznowić poszukiwania górnika w kopalni Mysłowice Wesoła. Ku przestrodze radomscy gimnazjaliści na godzinie wychowawczej odwiedzają więzienie. Każdy dzień jest taki sam. Nie jak w domu. Ta wizyta dużo nauczyła. Są sylwetki zwierząt i obrysy dłoni. Gdzie poza Hiszpanią ludzie malowali 40 tysięcy lat temu w jaskiniach? O tym za chwilę. Przez bardzo trudne warunki ratownicy przerwali akcję w kopalni Mysłowice Wesoła. Chodnik, w którym prowadzone są poszukiwania zaginionego górnika, jest silnie zadymiony, dlatego trzeba zbudować komin do znajdującego się już na dole wentylatora. Prace mają trwać w nocy. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, ratownicy powinni wznowić poszukiwania rano. W poniedziałek wieczorem w kopalni najprawdopodobniej zapalił się metan. W strefie zagrożenia było 37 górników. 36 wyjechało na powierzchnię, 28 z nich trafiło do szpitali. Stan 18 górników jest ciężki. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania rozważą stworzenie strefy buforowej między Syrią a Turcją. Wszystko po to, aby pomóc kurdyjskim uchodźcom, którzy uciekli przed dżihadystami z miasta Kobani. Od 3 tygodni bojownicy z Państwa Islamskiego próbują je zdobyć. Ostatnie godziny pokazują, że być może ich ofensywa zostanie powstrzymana. Przez cały dzień w Kobani toczyły się ciężkie walki między islamistami a oddziałami kurdyjskich wojsk. Sytuacja na miejscu nie jest jasna, ale źródła kurdyjskie twierdzą, że radykałowie powoli są wypierani z poszczególnych dzielnic miasta. Informacje te potwierdzają niezależni obserwatorzy. Ofensywa fanatyków prawdopodobnie została powstrzymana dzięki amerykańskim nalotom na przedmieścia Kobani. Dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych potwierdziło przeprowadzenie w ciągu dnia 6 takich nalotów. Jednak ONZ alarmuje, że ataki z powietrza nie wystarczą, a Kurdom potrzebna będzie pomoc lądowa. Kurdowie walczą zwykłą bronią, a państwo islamskie ma czołgi i moździerze. Społeczność międzynarodowa musi bronić Kurdów i nie może pozwolić, by kolejne miasto wpadło w ręce radykałów. Podkreśla specjalny wysłannik ONZ do Syrii Staffan de Mistura. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po Brukseli nadszedł czas na Berlin i Paryż. Premier Ewa Kopacz spotka się dziś z Angelą Merkel i François Hollande. Szefowa rządu udaje się najpierw do stolicy Niemiec. Po rozmowach z kanclerz Merkel wieczorem przyleci do Paryża. Spotkania będą dotyczyć m.in. przyszłej unijnej polityki energetycznej, bo już za 3 tygodnie zaplanowano szczyt poświęcony pakietowi klimatycznemu. Komisja Europejska chce, aby wspólnota do 2030 roku obniżyła emisję dwutlenku węgla o 40% poniżej poziomu z początku lat 90. Takie cele popierają Francja i Niemcy. Polska premier już zapowiedziała, że Warszawa nie zgodzi się na takie rozwiązania, które wpłyną na wzrost cen energii. Oglądają cele i spacerniaki, rozmawiają ze skazanymi. Radomscy gimnazjaliści w ramach godziny wychowawczej odwiedzają więzienie, by zobaczyć, jak wygląda życie tych, którzy łamią prawo. Wszystko to ku przestrodze. Projekt Więzienie – Stracony czas to wspólne przedsięwzięcie władz Radomia i Dyrekcji Aresztu Śledczego. W programie każdej trzeciej klasy gimnazjum znalazła się wizyta za więziennymi murami. Zdaniem wiceprezydenta miasta Ryszarda Fałka nie ma nic lepszego niż taka właśnie nietypowa lekcja wychowawcza. Chcę po prostu młodych ludzi przed tym przestrzec, pokazując im w realu wszystko. Tu nie ma nic opowiadania, nie idziemy do szkoły, nie tłumaczymy, nie opowiadamy, jak to smutne, jak tu ciężko, jaki tu zapach, tylko tu oni sami to wszystko w realu widzą. Istotnym elementem wizyty młodych ludzi w więzieniu jest spotkanie z jednym ze skazanych. Od niego mają okazję usłyszeć, jaka jest cena za łamanie prawa. Zostałem pozbawiony wolności na 7 lat. Trzeba brać za siebie odpowiedzialność od najmłodszych lat. No ja tego nie zrobiłem akurat. Dowiedziałem się, jak to jednak wygląda. Nikt by się tutaj nie chciał znaleźć na tych panów miejscu. W projekcie weźmie udział około 2000 gimnazjalistów. Z Radomia Anna Orzeł. Malarstwo jaskiniowe ma co najmniej 40 tysięcy lat i na samym początku wcale nie było wyłączną domeną zachodnich Europejczyków. Wskazują na to prymitywne dzieła sztuki w Indonezji. O analizie tych malowideł naukowcy piszą w tygodniku Nature. Na ścianach jaskini na wyspie Celebes znaleziono to, czego intuicyjnie można się spodziewać po prekursorach malarstwa – obrysy dłoni. Jak je malowano? Moim zdaniem ludzie przykładali rękę do ściany, brali do ust farbę, po czym rozpryskiwali ją wokół dłoni. Tłumaczy tygodnikowi Nature jeden z autorów badań Adam Brom z Uniwersytetu Griffitha w Australii. Na ścianach są także czerwonawe sylwetki zwierząt. Podobne malowidła, także sprzed 40 tysięcy lat, znaleziono już wcześniej w Hiszpanii. Namalowane indonezyjskie zwierzęta były inne. Jeden rysunek przedstawia prawdopodobnie unikatowy gatunek z rodzinami rodziny wołowatych, spokrewniony z żubrami czy kozicami. Rozwój sztuki wskazywał, że ludzie potrafią myśleć abstrakcyjnie, co doprowadziło do rozwoju nauki i technologii. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czwartek deszczowy na północy, poza tym na zmianę chmury i rozpogodzenia w Augustowie i Trójmieście 18 stopni, w Bydgoszczy 20, w Szczecinie i Krakowie 21, w Warszawie i Poznaniu 22, we Wrocławiu 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Cały Kazio. Moc atrakcji artystyczno-kabaretowych, między innymi Kabareton Moje Ulubione, Nordic Walk-in z Czubaszek, koncert galowy Pani Magdo, Pani Pierwszej to powiem oraz lista przebojów Trójki prosto sprzed Teatru Zdrojowego. Zapraszam w najbliższy piątek od godziny 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Tu Trójka. Dziewięć minut po północy w programie trzecim, czas na osobliwości muzyczne. Witam, Wojciech Osowski. Znak to niechybny, że nasz adres internetowy od tej pory brzmi wojciech.osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i ci z Państwa, którzy buszują po Facebooku, mogą nas odnaleźć, bo mamy tam własny profil osobliwości muzyczne właśnie, a na nim spora grupa wsparcia. Słuchacze nocną porą słuchają audycji i dyskutują na różne tematy. Kto chciałby brać udział w takich nocnych pogaduchach, proszę się nie krępować i sprawdzić nas na Facebooku. A dzisiaj troszkę więcej pogramy i to od razu powiem, nasza muzyka będzie muzyką z kluczem, a zaczynamy już od razu od Gjallarhorn, formacja, o której już zapomnieliśmy. Jakiś czas nie powracaliśmy do tej muzyki folkowa. A jakże? A dlaczego od niej zaczynamy? Za chwilę się wszystko wyjaśni.

szwedzko-fińskich wątków poruszających ten temat. Uważam, że jest rzeczą absolutnie naturalną, że Szwedzi mieli miękkie serca i kochali takie kobiety ryby po prostu nałogowo. A jak się okazuje, Polacy, a zwłaszcza Mazurzy, również byli nie od tego. Patrzę na tom, który przytargałem do studia Carci Ostrów, wielki zbiór podań ludowych z Mazur i tam, no, oczywiście też jest troszkę o syrenach. Może nie morskich, a takich szuwarowo-bagiennych, ale też umiały kusić. Dlaczego zatem Gjallarhorn? Od razu odpowiadam, gdy pytałem muzyków z mego ulubionego zespołu Moonsorrow, jaki inny zespół rozpala ich wyobraźnię, powiedzieli bez zastanowienia Gjallarhorn właśnie, i gdy tylko Moonsorrow zjeżdża do domu, a Gjallarhorn gra gdzieś w okolicy, mieszkają całkiem blisko, to nie ma takiej możliwości, by opuścili koncert. Muzyka Gjallarhorn cicha, spokojna i folkowa. Moonsorrow idzie o krok dalej, bo też folkowe opowieści, tyle że bardziej dosadne. No i długie. Najbliższy kwadrans prawie należy do Finów. Gjallarhorn na dobry początek. Po cichu skradaliśmy się, a później Moonsorrow i któż by przypuszczał, że dwa tak odmienne artystyczne projekty, dwie różne wyobraźnie i dwa muzyczne światy mogą się ze sobą przyjaźnić i w jakimś sensie towarzysko współgrać. Jeżeli już słyszymy jakieś uwagi na temat artystów metalowych, to są to zazwyczaj uwagi niepochlebne i zazwyczaj dotyczą sfery obyczajowej, jak przy okazji Behemota i tego typu ekscesów. Mało kto się zastanawia, na czym tak naprawdę ta muzyka polega i że poza tym, że głośna, może być inteligentna i dostarczać masy radości melomanom. Dzisiaj artyści i ich różne projekty. A wszystko to dlatego, że trafiła nam tydzień temu w ręce płyta Jonne, która wiedzie nas właśnie w świat takich podwójnych bytów. Kärkeen hukkuvan jo elle kaadun. muzyka, z której za chwilę jeszcze się wytłumaczę, a tymczasem patrzę na maile. Adam Słodowy pisze: sława dobrego na nocowanie dla wszystkich osobliwych i niestrudzonych słuchaczy i muzycznych szpyraczy. Jak co środę podsłuchuję, a tym przyjemniej, że folkowo pragnąłbym przywitać się. Śle zdrawice niedźwiedź. Tymczasem Dominik z Bielska pozdrawia redaktora i wszystkich słuchaczy. Dzisiaj krótko i bez filozofii, zwłaszcza tych z Bielska Białej i Śląska Cieszyńskiego. Dominik pisał, no i niestrudzony Nitifor, który pozdrawia szanowną panią realizator Irenę Dan, uroczą starzystkę Tosię, miłego pana redaktora i wszystkich pełnych mocnej strony mocy osowierców. Jak stali słuchacze wiedzą, te pozdrowienia z Bestidu. No i mamy nową słuchaczkę, którą pozdrawia pewien gość z Wyspy. Dla pani doktor pozdrowienia, dla pani doktor z Wrocławia. A jak pani doktor, to mi się bardziej z Wyspą kojarzy, nie, z Wysypką. No ale to już są szczegóły. Jonne. Płyta się pojawiła u nas 2 tygodnie nawet temu, ale wówczas z niej nie graliśmy, ale mówiliśmy o tym, że to projekt na boku artysty związanego z formacją Korpiklani. Za chwilę do tej muzyki powrócimy, wszelako stali słuchacze wiedzą, że od czasu do czasu lubimy sobie co nieco poczytać i tym co nieco dzisiaj krótkie historie Dariusza Ekierta i taka oto miniaturka o zabawkach. Niby nic w tym dziwnego, że 6-latka dostaje w prezencie lalkę. Tyle, że była to lalka zabytkowa. Porcelanowa twarz z jasnymi oczami i ustami i ruchome kończyny. W koronkowym stroju z epoki wnuczka nie była zachwycona. Lalka, jak na dzisiejsze standardy, była dość upiorna. Wróciły wspomnienia, a te nie były dobre. Jak nieustanny wyrzut sumienia przypominał mi się wybryk naszej paczki. Mieliśmy w klasie chłopca, może był trochę upośledzony, a może tylko chorobliwie nieśmiały. Jąkał się, czerwienił, mały, chudy, z piskliwym głosem. Dzieciaci są okrutne. Dręczyliśmy go na wszystkie możliwe sposoby. Upokarzali i ośmieszali, eskalując aż do tragedii. Któregoś razu, znudzeni powtarzającymi się szykanami, podłożyliśmy mu do piórnika petardę. Nie mieliśmy pojęcia o jej sile. Ledwo uszedł z życiem. Stracił oko, 4 palce, słuch w jednym uchu. Paradoksalnie przed konsekwencjami uratowała nas nadchodząca wojna. Nikt nie miał głowy do wybryków, choćby największych bandy niedorostków. Było nas 7, a z całej naszej grupy zostałem przy życiu tylko ja. Wszystkich zabrały burzliwe czasy tuż po wojnie. No i tutaj moglibyśmy w zasadzie opowieść przerwać. Patrz, tak, dobrze, przerwimy, powrócimy do Jonny. Tuu yksi kulta lanka helkättää. hopea lanka. Sitä neito itkee mähän suureen maahan tykkään. Kolmeksi mäksi kasvoi kolme koivua kohosi, kolmeelle kukunnan alle. Kuku kultainen käkeni, hopeinen lintuseni, kuku käki eloni, eloni vuosi. Kuku kuolin vuoteenikin kansoille kutoi ja neidot kutoavat kohtaloita. Kenen langat löystyviksi, katkeviksi kankahasta. Powrócimy za chwilę do muzyki, a tymczasem pozdrowienia kolejne. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich osobliwych, redaktora o ciepłym głosie oraz użytkowników Czyta Książka, w szczególności takich osobników jak dziad, podejrzewam, że to dziad Borowy, młody Odi, Marce i Beauty. Beauty. Pozdrawiamy, zwłaszcza Beauty. A powracamy również do naszych zabawek, czyli do baranów. Jak Państwo pamiętają, wszystkich zabrały burzliwe czasy tuż po wojnie. Mowa o paczce tych dzieci. W przeciągu kilku lat znajdowano ich po śmierci po kolei z raną kutą w piersi. Mnóstwo się wówczas działo, docierał się ustrój, mściwe ręce wojennych przewin wymierzały własną sprawiedliwość. Nie bez tego, że i zwykli rabusie łowili w mętnej wodzie. Tylko ja czułem, że coś jest nie tak. Ale jak to wyjaśnić? Wiele nieprzespanych nocy, kiedy przepraszałem go do łez. kiedy nienawidziłem się za głupotę i bezduszność. Wnuczka wiedziała, że tylko ja mogę pomóc. Kiedy cokolwiek się zepsuło czy rozbiło, dziadek potrafi, chce i ma cierpliwość. Jakiś mechanizm w lalce spowodował, że kończyny przestały być ruchome. Po wielu próbach dostania się do środka bez zniszczenia odpuściłem. Musimy zawieźć ją do lalkowego doktora. Witryna pełna starych zabawek, koników, lalek, doboszy, pajaców. Każdy chromy, bez ręki, każdy kaleka. Staromodny, mosiężny dzwonek u drzwi przywołujący właściciela. Chwilę rozglądałem się po pogrążonym w półmroku zakładzie. Stosy korpusów, kończyn i główek. Co chwila odzywająca się, fałszująca pozytywka, jakaś małpka usiłująca trafić w bębenek. Jedna półka przykuła mu uwagę. Była czysta i niezagracona. Leżało na niej 6 zabawek. 2 lalki, 2 samochodziki, konik i piłka. Uśmiechnąłem się. Takimi samochodzikami bawili się Stasi i Lolek. A ten konik to zupełnie jak Romana. A czy nie taką lalką bawiła się Władzia? Podszedłem bliżej. Każda z zabawek była przybita gwoździem i opisana. Staś, Lolek, Władzia. Przeszedł mnie dreszcz. Usłyszałem kroki. Poznałem go od razu. Dłoń bez palców, zezujące szklane oko. Wnuczka tak się wystraszyła, że upuściła swą lalkę. Nie czekałem. Uciekałem, ciągnąc ją za rękę, nierozumiejącą, ale wystraszoną tym zakładem, właścicielem i moją reakcją. Poganiany śmiechem i słowami, że czekał, czy coś takiego. Chyba biegliśmy już chwilę, gdy zaczęło mnie kłuć w sercu. Pomyślałem o dopełniającej się klątwie i chciałem coś powiedzieć wnuczce. Przestanęliśmy. Łapałem oddech, gdy ona nagle zbladła, złapała się za piersi, jakby nie mogła zaczerpnąć powietrza. Z pomiędzy palców wypłynęła jej krew. Ha, takie rzeczy, a tymczasem Kifer pisze, że autorem jest Dariusz Eckert, tak się pisze, a być może czyta się Eckert. Pozostawiam to Państwa domyślności. Był najnowszy Jonne, a sięgamy teraz po starocie Korpiklani.